Przeceny na święta w Media Expert. Takie wielkie? No. Już są przeceny na święta w Media Expert. To Media Expert, taniej masz. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu, jest 15. Serwis Trójki, Artur Ewertowski. Są problemy w polsko-ukraińskich rozmowach o handlu dwustronnym. Jak donosi nasz reporter, w najbliższych dniach nie uda się uzyskać porozumienia. Odnaleziono rejestrator danych z kontenerowca Dali, który uderzył w most w amerykańskim Baltimore. Wyjścia w Tatry odradzane, w górach wieje bardzo silny wiatr. Są zgrzyty w polsko-ukraińskich rozmowach o dwustronnym handlu. Polska, wzorem Rumunii i Bułgarii, chciała opracować z Kijowem system licencji na import towarów rolnych. Z naszych ustaleń wynika, że porozumienia nie uda się uzyskać w najbliższych dniach, a to może wydłużyć jednostronne embargo Polski na ukraińskie zboża. Na jutro w Warszawie planowane są polsko-ukraińskie konsultacje. Minister rolnictwa Czesław Siekierski poinformował, że osią sporu jest m.in. katalog surowców i artykułów, które miałyby być objęte licencjonowaniem. Strona ukraińska mówi o licencjonowaniu tylko tych produktów, które są objęte embargiem. My byśmy chcieli objąć też licencjonowaniem inne produkty. To po pierwsze. Po drugie, my byśmy chcieli prowadzić na przykład licencjonowanie malin, które jest nadmierny, mamy import ze strony Ukrainy. No to strona ukraińska mówi, no tak, to my wprowadzimy licencjonowanie na mrożonki warzywne. Eksportujemy dużo produktów mleczarskich. No handel odbywa się w obie strony. Równocześnie dzisiaj ambasadorowie państw wspólnoty kończą pracę nad zasadami handlu na linii Unia-Ukraina. Będą dwa kolejne zawiadomienia do prokuratury w sprawie incydentu z udziałem należącego do policji śmigłowca Black Hawk, poinformował minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński. Jedno z nich ma dotyczyć byłego wiceszefa resortu Macieja Wąsika. Latem zeszłego roku policyjny helikopter uszkodził linie energetyczne na pikniku w Sarnowej Górze. Zdaniem szefa MSWiA policja tuszowała sprawę zamiast ją wyjaśnić. Nierzetelność i niegospodarność to główne zarzuty Najwyższej Izby Kontroli wobec poprzednich władz Narodowego Instytutu Wolności. Przypomnijmy, powstał on w 2017 roku i miał wspierać organizacje pozarządowe. Jak rzeczywiście działał, o ustaleniach NIK mówi nowy dyrektor Instytutu Michał Braun. Były dyrektor NIW-u w nielegalnej i nierzetelnej ocenie wniosków przyznawał środki dla Fundacji Polska Wielki Projekt, która to fundacja organizowała przez lata kongresy programowe Zjednoczonej Prawicy. Potem nielegalnie rozliczano, pobłażliwie patrząc na to, w jaki sposób nieosiągane były cele zamierzone w samym wniosku. Nowy szef Instytutu deklaruje, jak się wyraził, uzdrowienie programu dotacji dla organizacji pozarządowych. Teraz kolejne aplikacje, czyli spółka PKP Intercity zamierza udostępnić nowe funkcje w swojej aplikacji mobilnej. Będzie można m.in. samodzielnie się odprawić, a także zgłosić niedogodności w podróży. Rozwiązania pojawią się jeszcze w tym roku. Wśród nowych funkcjonalności znajdzie się możliwość samodzielnej odprawy, co wyeliminuje kontrolę biletów już w czasie podróży. Mówił o tym rzecznik PKP Intercity Cezary Nowak. Tak zwany self-checking w pociągach Pendolino, który wyeliminuje konieczność kontroli takich biletów przez konduktora. Z danych spółki wynika, że od początku 2023 roku za pomocą aplikacji sprzedano 4 miliony biletów. W zeszłym roku z usług państwowego przewoźnika skorzystało ponad 70 milionów pasażerów, co jest rekordem w historii firmy. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Nurkowie odnaleźli rejestrator danych z kontenerowca Dali, który uderzył w most w amerykańskim Baltimore. Konstrukcja runęła do rzeki w nocy z poniedziałku na wtorek. Po niemal dobie poszukiwań za zmarłych uznano 6 robotników pracujących na przeprawie. O odnalezieniu rejestratora danych z kontenerowca Dali poinformowała Narodowa Rada Bezpieczeństwa Transportu. Stacja CNN podała, że teraz urządzenie będzie analizowane pod kątem tego, czy zanieczyszczone paliwo nie doprowadziło do utraty napędu, a to miało być bezpośrednią przyczyną zboczenia z kursu i uderzenia w przęsło mostu. Równolegle służby ratunkowe wznowiły poszukiwania 6 robotników pracujących na przeprawie w chwili katastrofy, ale szanse na ich odnalezienie są iluzoryczne. Zawalenie mostu w Baltimore ma również swój poważny skutek gospodarczy. Port w tym mieście, znany z eksportu samochodów, został praktycznie wyłączony z użytku, co oznacza zaburzenia w łańcuchach dostaw. Karol Darmoros, Polskie Radio. A więcej o tej katastrofie za kwadrans na naszej antenie. Wstrzymano kursowanie wyciągów narciarskich na Kasprowym Wierchu z Doliny Gąsienicowej i Goryczkowej oraz głównej kolejki linowej na szczyt. To dlatego, że w Tatrach wieje bardzo silny wiatr. W porywach ma do 100 km na godzinę. Wiatr ten może łamać na szlaki gałęzie oraz drzewa, co stanowi zagrożenie dla naszego zdrowia, a nawet życia. W niższych partiach Tatr możemy odczuć pierwsze oznaki wiosny, na polanach kwitną krokusy. To musimy pamiętać, że powyżej górnej granicy lasu, w tych wyższych partiach, wciąż panują warunki zimowe. Jest tam jeszcze dużo śniegu. Mówiła Paulina Błaszkiewicz z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Na Kasprowym leży 130 cm śniegu. Zaglądamy jeszcze na słowacką stronę Tatr. Tam zastrzelono niedźwiedzia, który w połowie marca ranił 5 osób w liptowskim Mikulaszu. Decyzja o odstrzale zapadła w momencie, kiedy niedźwiedź w połowie marca pojawił się w mieście. Od tamtego czasu go tropiono. Żeby zidentyfikować zwierzę, przeglądano filmy, zdjęcia, a także użyto drona. W związku z zabiciem niedźwiedzia w mieście odwołano stan nadzwyczajny. Obowiązuje on jednak nadal na terenie powiatu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieczorem i nocą będzie się chmurzyć na zachodzie, na północnym zachodzie może przelotnie padać. Wysoko w Tatrach nie tylko deszcz, także śnieg i śnieg z deszczem. Słyszeliśmy silny, porywisty wiatr w górach do 130, w Tatrach nawet do 150 km na godzinę. A tej nocy od 4 stopni na Suwalszczyźnie, około 9 w centrum, do 11 na południu. Jutro pochmurno z większymi przejaśnieniami, będzie przelotnie padał deszcz. Wysoko w Tatrach śnieg i śnieg z deszczem. W centrum możliwe burze, jutro także silny wiatr, umiarkowany, nad morzem dość silny, ale w górach w porywach do 110 km na godzinę. Jutro od 9 stopni nad samym morzem, około 13 na południu i zachodzie kraju. Najwyższa temperatura do 18 stopni w centrum. Za pół godziny porozmawiamy o bezpłatnym podręczniku do audioedukacji. Czym jest i co daje nam umiejętność uważnego słuchania? Ale właśnie to za pół godziny. Przybliżymy także kolejne ustalenia po zawaleniu się mostu w Baltimore. Co wiemy o przyczynach i skali tragedii, o tym za kilkanaście minut. Sejmowa Komisja Śledcza do spraw Pegasusa przesłuchuje, a towarzyszą temu emocje. Do gmachu na Wiejskiej, gdzie odbywają się przesłuchania, przeniesiemy się już za chwilę. Program Trzeci Polskiego Radia. Rozpoczynamy popołudniową audycję. Zapraszamy do Trójki. Olga Szućko, Ewa Lipowicz, Daniel Leśniewski, Piotr Łodej. Kłaniamy się Państwu. 7 minut po 15. A lifetime of promises and a world. Krystiana Tarnow na otwarcie naszego popołudniowego spotkania 11 minut po godzinie 15. Działanie skrajnie polityczne zorganizowane na potrzeby obecnej koalicji rządzącej. Tak o pracach Komisji Śledczej do spraw Pegasusa mówił były wiceminister sprawiedliwości z PiS Michał Woś. Według polityka suwerennej Polski zakup systemu do inwigilacji został zakupiony zgodnie z prawem po to, by służby miały do dyspozycji nowoczesne narzędzie, które pozwoli efektywnie zwalczać przestępczość. Zeznaniom byłego wiceministra sprawiedliwości, ale nie tylko, przysłuchuje się nasza reporterka Agnieszka Drążkiewicz. Witamy cię. Dzień dobry. No, o tym przesłuchaniom od początku towarzyszą spore emocje. Powiedz, dlaczego? No rzeczywiście, bo to przesłuchanie miało rozpocząć się w południe. Zostało przesunięte na 12:40 i nie byłoby generalnie nic złego w tym i nic dziwnego, gdyby nie fakt, że Michał Woś trochę się spóźnił, czyli nie było tej 12:40, chyba o 12:51 się pojawił. Został w międzyczasie przegłosowany wniosek o to, aby go ukarać i gdy komisja już miała ustalać nowy termin przesłuchania, polityk Zjednoczonej Prawicy właśnie wszedł na salę. To oczywiście wywołało komentarze ze strony członków komisji, części przynajmniej tej z prawej strony. Finał jest taki, że jeden z nich z ramienia suwerennej Polski, zresztą Sebastian Łukaszewicz, został wykluczony z dzisiejszych obrad. Salę opuściło też przy tej okazji dwóch innych posłów Prawa i Sprawiedliwości. Na sam Michał Woś już w tej swobodnej wypowiedzi nawiązał do przeszukań w jego domu. To było wczoraj, a także do przeszukań w pokoju w sejmowym hotelu. Do tego doszło z kolei dziś. Posłuchajmy. W ramach przeszukania zabezpieczono jedną jedyną rzecz w moim pokoju, a mianowicie laptop, na którym miałem notatki dotyczące dzisiejszego przesłuchania, na którym notowałem sobie, co państwu można przedstawić, przekazać i te istotne fakty, które mają miejsce. I w związku z tym uważam, że jest to celowe działanie polityczne obecnej koalicji rządzącej, żeby opinia publiczna nie dowiedziała się dokładnie wszystkich spraw, tak jak powinna była się dowiedzieć. Były wiceminister sprawiedliwości mówił również, że Pegasus to narzędzie, które posiada wiele innych służb na świecie, a musiało być kupione po to chociażby, aby można było efektywniej ścigać przestępców. Państwo polskie zakupiło system do przełamywania komunikatorów internetowych, tak go nazwijmy, czy tych aplikacji, które każdy z nas ma w smartfonach. W związku z postępem technologicznym państwo doskonale wiedzą, 100 lat temu służby sprawdzały, kto tam co w listach pisze. 50 lat temu pewnie podłączały się do drutów. I tak samo jest w tym przypadku. Państwo polskie było głuche i ślepe na działania kryminalistów, którzy przeszli ze zwykłych telefonów, zwykłych SMS-ów na aplikacje na swoich smartfonach i zaczęli komunikować się, organizować działalność przestępczą właśnie w ten sposób. Były wiceminister zeznał również, że ani on, ani Zbigniew Ziobro nie kupili Pegasusa z Funduszu Sprawiedliwości. Fundusz przekazał jedynie dotacje dla CBA, a potem to samo biuro już decydowało, co kupuje i że kupuje właśnie oprogramowanie. Polityk suwerennej Polski nie widział też żadnego problemu w tym, że to oprogramowanie kupiono z funduszu, który powstał tak naprawdę po to, aby pomagać ofiarom przestępstw. Jego zdaniem pozwalały na to znowelizowane przepisy. Zupełnie inny obraz Pegasusa i roli wiceministra Wosia w tym wszystkim namalował były szef Najwyższej Izby Kontroli, ale też senator PO Krzysztof Kwiatkowski. Zeznawał zresztą jako pierwszy przed Komisją Śledczą. Zaprezentował obszerną dokumentację z kontroli Izby, którą prowadzono w 2018 roku i z której wynika, że to właśnie Michał Woś decydował, na co konkretnie pójdą pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości. Dokument jest zawsze najlepszym sprawdzeniem, czy jakaś osoba miała, czy nie miała świadomości, co się działo w funduszu przez niego nadzorowanym. Wiceminister Michał Woś w tamtym czasie był tym z członków kierownictwa Ministerstwa Sprawiedliwości, który bezpośrednio nadzorował fundusz. A w tej chwili komisja cały czas przesłuchuje byłego wiceministra sprawiedliwości Michała Wosia. Pytania są bardzo różne, skupiają się też między innymi, te przynajmniej w ostatnim czasie, których słuchałam, zanim weszłam na antenę, na tym, czy o przekazaniu pieniędzy na zakup Pegasusa decydowano w ścisłym gronie kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości, jak się to odbywało tutaj. Na razie były wiceminister zasłania się trochę niepamięcią, trochę nie do końca chyba też rozumie pytanie, przynajmniej tak sugeruje jego odpowiedzi. Troszeczkę są to czasami takie przepychanki słowne, ale taka to już jest też natura komisji. Natura komisji, tak, że te wypowiedzi czasami są takie dosyć kąśliwe i to już nie raz i nie dwa słyszeliśmy. Wiemy też, że komisja będzie chciała przesłuchiwać, oczywiście podejrzewam jeszcze raz byłego ministra, bo już kilka razy w trakcie tej też swobodnej wypowiedzi sugerował, że część jego wiedzy może być objęta klauzulą ściśle tajne i chciałby, żeby żeby ewentualne takie pytania były skierowane do niego już na takim posiedzeniu niejawnym, co oczywiście zostało mu obiecane. I wiemy też, że też przed komisję miałby zostać wezwany minister sprawiedliwości, były Zbigniew Ziobro, no ale na razie jest on chory, wiemy, że liczy się onkologicznie. Nie wiadomo, kiedy do takiego przesłuchania mogłoby dojść. A więc jednak emocja, to już nie koniec, szykują się. Nie po raz pierwszy, nie po raz ostatni i nie tylko na tej komisji podczas prac. No a o tych dzisiejszych pracach Komisji Śledczej do spraw Pegasusa z gmachu przy Wiejskiej Agnieszka Drążkiewicz. Bardzo dziękujemy za relację. Dziękuję. Audycja popołudniowa 16,5 minuty po godzinie 15. If you're free tomorrow, don't make any plans. We can go to Sylvan Park and kick over trash cans. Love is all around me everywhere I turn. Is that the smell of fall or the city burn? There's a Mustang. And it's calling me out. Are you a Mustang or a kitty? What are you all about? There's a golden glow in my office space. A muscle magazine next to the toilet. I'm getting big and strong just thinking about it. W popołudniowym zapraszamy do trójki, 20 minut po godzinie 15. 6 robotników pracujących w chwili wczorajszej katastrofy na moście w Baltimore zostało uznanych za zmarłych. Według amerykańskich służb praktycznie nie ma już mowy o szansach na odnalezienie zaginionych, dlatego na godziny nocne czasu lokalnego zawieszono poszukiwania. Wszczęto je w dzień, ale chodzi już głównie o odnalezienie ciał. Jednocześnie trwa śledztwo na temat okoliczności, w jakich kontenerowiec uderzył w most. O szczegółach Michał Strzałkowski. Ratownikom jeszcze wczoraj udało się z rzeki Patapsyco, do której runął most, wyciągnąć dwie żywe osoby. Jedna z nich jest w stanie krytycznym. Nadinspektor Departamentu Policji stanu Maryland, Roland Butler Jr., zapewnił, że poszukiwania będą trwały, aż odnalezione zostaną wszystkie zaginione osoby. To już nie jest jednak akcja ratunkowa, ale poszukiwawcza. Nie spodziewamy się znaleźć nikogo żywego. W chwili katastrofy była ujemna temperatura. Temperatura wody była tylko nieco powyżej zera. Dalej jest bardzo zimna, są tu silne i zmienne prądy. Widoczność pod wodą jest bardzo mała. mała, a jeszcze wszędzie leżą poskręcane metalowe elementy mostu. Nie chcemy, aby trzeba było organizować akcję ratowniczą dla ratowników. Musimy mieć pewność, że ratownicy będą bezpieczni. Trwa już także śledztwo, które ma wyjaśnić okoliczności zdarzenia. Wiadomo, że pływający pod banderą Singapuru kontenerowiec stracił możliwość sterowania. Załoga rzuciła kotwicę i usiłowała wyhamować jednostkę, a w ostatniej chwili zmienić jej kurs. Na reakcję było jednak za późno, a uderzenie w most w Baltimore było potężne, mówił gubernator stanu Maryland Wes Moore. To była sytuacja bez precedensu. Wielki kontenerowiec poruszający się z dużą szybkością, który nagle traci sterowność w ciasnym wyjściu z portu ku zatoce. Mało co by wytrzymało takie uderzenie. Ale to jest też moment, aby pomyśleć o naszej infrastrukturze. I to nie tylko morskiej, ale też drogowej czy kolejowej. Ona musi być efektywna, ale też bezpieczna. Amerykańskie media już zadają pytania o stan mostu w Baltimore, który wybudowano 47 lat temu. Wówczas był cudem techniki, ale dziś obowiązują już inne normy i stosowane są inne systemy zabezpieczeń. Ale oczywiście nie ma pewności, czy i one by wystarczyły. Według ustaleń Amerykańskiego Stowarzyszenia Budowniczych Dróg i Infrastruktury Transportowej ponad 1/3 mostów autostradowych w Stanach Zjednoczonych, czyli około 43 tysięcy, potrzebuje remontu. 3 lata temu prezydent Joe Biden podpisał specjalną ustawę przeznaczającą $1 bln na modernizację infrastruktury drogowej, kolejowej, lotniskowej czy telekomunikacyjnej. Poparli ją i demokraci, i republikanie. Teraz Biden zapowiedział szybką odbudowę mostu w Baltimore. Mam zamiar odbudowę mostu w Baltimore pokryć w całości ze środków rządu federalnego. Liczę, że Kongres poprze moje wysiłki w tym kierunku. Biden doskonale zna most w Baltimore. Przez kilka dekad regularnie nim jeździł, gdy podróżował ze swojego rodzinnego stanu Delaware do Waszyngtonu, gdzie przez wiele lat urzędował jako senator. Zawalenie się mostu, który był kluczowym elementem obwodnicy Baltimore, bardzo utrudni ruch w tej części Stanów Zjednoczonych. Wyłączony z użytku jest też port w Baltimore, szczególnie ważny dla branży samochodowej. W porcie pracuje też około 15 tysięcy mieszkańców regionu, a w sposób pośredni port daje pracę prawie 150 tysiącom kolejnych osób. A no właśnie, bo zawalenie mostu w Baltimore ma również swój poważny skutek gospodarczy. Przypomnijmy, że port w tym mieście, najważniejszy w Stanach Zjednoczonych, jeśli chodzi o eksport samochodów, został praktycznie wyłączony z użytku, co oznacza zaburzenia w łańcuchach dostaw. Jak wiemy, nurkowie odnaleźli rejestrator danych kontenerowca Dali, który uderzył w most. Konstrukcja runęła do rzeki w nocy z poniedziałku na wtorek. Po niemal dobie poszukiwań za zmarłych uznano 6 robotników pracujących na przeprawie w momencie katastrofy. Jeśli chodzi o te dane z rejestratora danych kontenerowca, jeszcze będziemy musieli poczekać. 23 minuty po godzinie 15. Audycja popołudniowa. Depeche Mode. audycji popołudniowej. Już za chwilę skrót serwisu, informacje sportowe i prognoza pogody. Ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT za 2023 rok jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności mif.gov.pl w zakładce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Jak przygotować dom do nadchodzących świąt? To proste. Wybierz sprzęt do zadań specjalnych, który ułatwi Ci świąteczne porządki. Robot sprzątający Dreamy. Funkcja mopowania. Automatyczne opróżnianie pojemnika. Teraz za 3699 zł. I dodatkowo jedna lub aż dwie raty gratis. I do czerwca nie płacisz. RRSO 0%. Do 3 kwietnia. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Wchodzę na wagę i znowu przytyłam. I te napady głodu. Tak, Aniu. I chęć na batonika, i potem spadek energii, i senność. Skąd wiesz? Już to przerabiałam. Okazało się, że miałam wahania poziomu cukru we krwi. Mnie pomógł Trisulin. Suplement diety Trisulin to aż 3 ekstrakty roślinne dla wsparcia prawidłowego metabolizmu glukozy. Trisulin to połączenie morwy, kozieradki oraz górmaru, który dodatkowo kontroluje wagę, zmniejszając apetyt na słodycze. Trisulin i cukier w normie. Zdrowit. Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie. Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit. Kochani, czas na deser. Pyszny wielkanocny sernik i latte ze spienionym mlekiem. Częstujcie się. Zosiu, czemu nie jesz? O, nie mogę, nie toleruję laktozy. Źle się czuję po produktach mlecznych. No niestety muszę podziękować. Podziękujesz, jak zjesz. A teraz proszę, weź LactoControl. LactoControl? Tak, suplement diety ułatwiający trawienie laktozy z mleka. Mnie wystarczy jedna tabletka przed posiłkiem, aby bez problemu jeść to, co lubię. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Spokojnie, spokojnie, to tylko ćwiczenia. 15.30. Czas na skrót serwisu Trójki. Artur Ewertowski. Czy kampania wyborcza Prawa i Sprawiedliwości była finansowana poza funduszem wyborczym? Politycy Koalicji Obywatelskiej Dariusz Joński i Michał Szczerba chcą wiedzieć, czy nie wykorzystywano na ten cel pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości. Posłowie zwrócili się z wnioskiem w tej sprawie do Państwowej Komisji Wyborczej. A według nich pieniądze z funduszu, które miały trafić do ofiar przestępstw, były przeznaczane na kupowanie głosów, na garnki, ekspresy do kawy, tostery, czeki, a nawet strażackie wozy bojowe. Unijne kraje na razie podzielone w sprawie kompromisowych zapisów w umowie o bezcłowym handlu z Ukrainą. Jest jednak szansa na porozumienie. Brukselska korespondentka Polskiego Radia poznała przebieg debaty ambasadorów państw członkowskich. Do 18 mają trwać konsultacje wśród europejskich stolic. Kompromisowa propozycja dotyczy wydłużenia okresu, który byłby brany pod uwagę przy ustalaniu limitów importowych z Ukrainy. Zabiegały o to Polska i Francja. Po fiasku negocjacji w Katarze władze Izraela nie są już skłonne do żadnych ustępstw wobec palestyńskiej organizacji terrorystycznej Hamas i planują ofensywę na miasto Rafa w strefie Gazy, donoszą o tym libańskie media. Jak szacują, operacja rozpocznie się w połowie kwietnia lub na początku maja. Media opierają swoje doniesienia na rozmowach z informatorami z Egiptu, pozostającymi w kontakcie z przedstawicielami armii Izraela. Rafa to ostatni bastion Hamasu w strefie Gazy. To był serwis Trójki. Pełne wydanie wiadomości za 28 minut o godzinie 16, a już teraz sport w Trójce i Krzysztof Łoniewski. Dzień dobry. Dzień dobry. W świecie sportu nie ma dnia bez emocji. Dziś zamieniamy piłkę nożną na ręczną. Szczypiorniści Industrii Kielce rozpoczynają fazę play-off Ligi Mistrzów. Na pierwszy ogień wyjazd do Danii, do Odense, miasta nad Zatoką Fińską z ponad 1000-letnią historią, na spotkanie z Georga Gudme. Trener mistrzów Polski, Tałant Dojszebajew, to człowiek z klasą, więc zawsze o rywalu wypowiada się z szacunkiem. Pomyślimy, a duński zespół to nie jest niemiecki, nie jest francuski. Takie podejście bardzo mi nie podoba się. Tutaj ja mogę powiedzieć wielki, wielki szacunek do tego klubu, który naprawdę bardzo mocno walczy i w Ligi Duńskiej, która jest trzecia siła na dzisiaj i bardzo mocno walczą w Ligi Mistrzów. Jestem pewny, że też marzenie tego klubu jest awans do Final Fouru. Mówił talent Dujsze Bajew. Mecz w Odense od 18.45. Rewanż w Kielcach za tydzień. No, a lepszego z tej pary w ćwierćfinale czeka sam obrońca tytułu Magdeburg. Z Danii kawał drogi do Kenitu. Jesteśmy za 5.12 samochodowego rajdu Safari. W zgodnej opinii uczestników najbardziej wyczerpującego w całym cyklu Mistrzostw Świata. Nasz człowiek w stawce, Kajetan Kajetanowicz, całkiem dobrze spisał się na odcinku testowym. Wygrał tę krótką próbę w kategorii WRC Challenger. Byliśmy tu już dwa razy mieliśmy możliwość wygrania tego rajdu. Możliwość mówię, ponieważ to jest jeden z tych rajdów, na których bardziej trzeba kalkulować. Ta strategia jest konieczna i mam nadzieję, że również w tym roku pojadę z chłodną głową, że pojedziemy nie ryzykując zbytnio, choć to ryzyko i tak jest wkalkulowane, nawet wtedy, kiedy jedziesz trochę wolniej. Dla większości z nas ta ciut wolniejsza przejażdżka Sky to oznaczałaby stany przedzawałowe. Impreza rozpocznie się jutro 3 odcinkami specjalnymi. W sobotę i niedzielę też po 3. Kierowcy w sumie pokonają blisko 370 km po kenijskich bezdrożach. W kraju na nizinie szczecińskiej siatkarki Chemika Police pewnie wywalczą dziś awans do półfinału Tauron Ligi. Potrzebują do tego zwycięstwa przed własną publicznością z MKS-em Kalisz. Środkowa Chemika Agnieszka Korneluk dmucha na zimne. Wiemy, jakie jest nasze zadanie. Chcemy tutaj wygrać przed naszą publicznością. Mecz na pewno nie będzie łatwy. To jest to mecz o stawkę, także dziewczyny z Kalisza teraz nie mają nic do stracenia, kompletnie nic. Także na pewno podejmą duże ryzyko. No tak, ale każdy inny wynik niż gładka wygrana Chemika byłby sporą niespodzianką. W pierwszym meczu w Kaliszu dzisiejsze gospodynie zwyciężyły do zera. Mecz w Szczecinie dziś o 20.30. Kończymy pechem piłkarza Roberta Gumnego. Boczny obrońca Augsburga na treningu zerwał więzadła krzyżowe w kolanie. Wszyscy orientujący się nieco w tej materii wiedzą, że tak zwany ACL to operacja i minimum 6-miesięczna bolesna i żmudna rehabilitacja. Dużo zdrowia, Robert, a o piłce będziemy mówić więcej za godzinę w ZD3. To, o czym mówiłeś, taka przejażdżka, to takie kruzowanie z Kajta, to musielibyśmy chyba kardiologa profesora Marka Postułę z naszego cyklu Kierunek Długowieczność zapytać. No, może moglibyśmy się zapytać. To odbić. Myślę, że zaordynowałby nam jakieś lekarstwo przed tą przejażdżką i nie byłyby to krople sercowe. Ale przed czy po? Przed i po. Po to ja nie wiem, czy jakaś wiesz. Cokolwiek by docierało. No właśnie. Oczywiście te wieści sportowe jeszcze się pojawią, za niecałe 2 godziny już zapraszamy, no i też będziemy mieli gości fantastycznych freeriderów, freestyle'owców. Mogę coś więcej powiedzieć, czy później? A to fajnie, to nic nie wiedziałem, super. No, udaję, że nie. Teraz ja o pogodzie. Jutro pochmurno z większymi przejaśnieniami będzie przelotnie padał deszcz, wysoko w Tatrach śnieg i śnieg z deszczem, w centrum możliwe burze. No i ten silny, porywisty wiatr uczulamy jutro, umiarkowany, nad morzem dość silny, no ale w górach, w porywach nawet do 110 km na godzinę. Jutro od 9 stopni nad samym morzem, około 13 na południu i zachodzie kraju, do 18 jutro najcieplej w centrum. A za chwilę w audycji popołudniowej porozmawiamy o bezpłatnym podręczniku do audioedukacji. Czym jest i po co nam umiejętność uważnego słuchania? To za moment. We'll be right back. 21 minut pozostało do godziny 16 w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. No oczywiście słowo, muzyka, no ale teraz w audycji popołudniowej będziemy słuchać, aby zrozumieć. Porozmawiamy o bezpłatnym podręczniku do audioedukacji. A w naszym studiu Kinga Sygizman z Fundacji Audionomia. Witam serdecznie. Dzień dobry. Najpierw wyjaśnijmy, czym jest audioedukacja. Audioedukacja jest edukacją w kierunku uważnego słuchania. A więc takiego słuchania, które nie jest tylko słyszeniem, no właśnie, nie jest tylko słyszeniem, ale jest takim głębszym słuchaniem otaczającej nas przestrzeni, zarówno miejskiej, jak i tej przestrzeni leśnej, przestrzeni wiejskiej powiedzmy, ale też jest uważnym słuchaniem tego, co mówią do nas inni ludzie, a także słuchaniem nas samych. To jest takie słuchanie, które każe nam się zastanowić nad tym, co słyszymy i poddać refleksji to, co słyszymy. Wiadomo, czyli też tego głosu wewnętrznego, jak rozumiem, tak? Też tego głosu. Żeby w ogóle zauważyć, rozpoznać go. Tak jest, dlatego, że takie uważne słuchanie, podczas którego my się zatrzymujemy i właśnie myślimy nad tym, co słyszymy, sprawia, że możemy komunikować się ze światem. No tylko jak to zrobić, żeby zwrócić uwagę? Żeby właśnie zwrócić, przykuć naszą uwagę na to, co słyszymy. Paradoksalnie to słuch jest naszym pierwszym zmysłem. I my jako istoty w łonie matki słyszymy już wszelkie przepływy. Coś takiego dzieje się, że potem ten słuch zostaje wyparty przez audiowizualność. Dlatego my jako Fundacja Audionomia chcemy od pierwszych etapów edukacji, a więc już od przedszkola, zaproponować lekcje, które będą koncentrowały uwagę dzieci na słuchaniu. Z tym mają problem? Zdecydowanie mają problem, bo dzieci są przebodźcowane. Ja myślę, że my słyszymy w tej chwili, czujemy się przebodźcowani, żyjemy nerwowo, a co dopiero dzieci, które już od początku, od pierwszych lat swojego życia mają mnóstwo bodźców. Nie słuchają siebie nawzajem, nie słuchają wystarczająco dobrze nauczyciela. Nauczyciel też nie słyszy własnych myśli, co my też słyszeliśmy na lekcjach, prawda? Tak, oczywiście. Poza tym, jeśli dzieci nie słuchają nauczyciela, to nauczyciel stara się jeszcze bardziej wytężyć swój głos, aby ten komunikat dotarł i okazuje się, że nie dość, że nauczyciel wytęża głos, dzieci go nie słuchają. Jest to taki proces troszkę, takie błędne koło. Nie słyszymy i nie rozumiemy. To jest bardzo ważne, że my nie rozumiemy, a bez rozumienia nie możemy nawiązać relacji ze światem, z innymi ludźmi. Słuchanie jest nam potrzebne do rozumienia. I tu przychodzi pomoc, bo przypomnę, że jest pani współautorką publikacji. Ten bezpłatny podręcznik do audioedukacji to taki zbiór wskazówek, tak, na temat tego, jak uczyć najmłodszych uważnego słuchania, wrażliwości na dźwięk. Przypomnijmy także pozostałe współautorki, które z panią pracowały przy tym, doświadczone dziennikarki. Magdalena Świerczyńska-Dolot i Katarzyna Michalak. Tak, wspaniałe, bardzo wrażliwe na otaczający świat kobiety. Książka, proszę przyznać, panie Piotrze, że bardzo ładnie wydana. Otrzymałem w ręce, tak, bardzo właśnie. Dziękuję. Tak. O, mogę tutaj nawet zaszeleścić. Mogę tak powiedzieć, że bardzo ładnie wydana, dlatego że ja nie miałam nic do czynienia z tą warstwą graficzną. Natomiast chciałabym, aby państwo wiedzieli, że książka składa się tak naprawdę z trzech części. Pierwsza część to jest takie wprowadzenie do uważnego słuchania. To są informacje dla nauczycieli, którzy mogą dowiedzieć się, po co nam audioedukacja. No właśnie. Druga część to jest cykl scenariuszy zajęć dla klas, dla przedszkoli najpierw. Czyli już taka konkretna pomoc nauczycielska. Absolutnie, konkretna pomoc. Zresztą przyjrzę się jakiejkolwiek lekcji. Nauczyciel ma wskazany tytuł, cele, metody, formy pracy, środki dydaktyczne, wymagania, jeśli są potrzebne jakieś wymagania konkretne do tego, żeby zrealizować lekcję, i następnie konkretny przebieg lekcji z podsumowaniem. Może korzystać z tych lekcji zarówno nauczyciel przedszkola, klas 1-3, jak i 4-8. I to jest ta druga część książki. Natomiast trzecia część książki znajduje się wirtualnie, ponieważ na stronie... Szukam i nie mogę znaleźć. No właśnie, bo to trzeba wejść na audionomia.pl. Tam znajduje się zakładka dla nauczycieli. I tam też nauczyciele znajdą pomocę do wszystkich konkretnych lekcji. Czyli na przykład, jeśli chcemy porozmawiać z dziećmi o emocjach zawartych w głosie znajdą nauczyciele kilka wypowiedzi, które zawierają ten sam tekst, ale wypowiedziane są różnymi emocjami. Jak to odczytywać, tak? Jak odczytywać? Po barwie głosu, po sposobie wypowiadania. Oczywiście, tak? Są to takie zajęcia, które w zależności od etapu kształcenia, od poziomu kształcenia, idealnie mogą być wykorzystane przez nauczycieli. Co ważne, myśmy stworzyły te lekcje, po pierwsze, bardzo dokładnie przyglądając się podstawie programowej, wpisując w cele kształcenia, konkretne cele kształcenia, te nasze propozycje. Czyli to nie jest oderwane od rzeczywistości, absolutnie albo coś, nie, co z góry, jak państwo jako fundacja chcą narzucić. Nie chcemy niczego narzucić, tak, chcemy pomóc. Poza tym jesteśmy mamami, mamy dzieci w bardzo różnym wieku, obserwujemy to, jak dzieci funkcjonują w świecie. Same też z takiej potrzeby prowadzimy zajęcia z dziećmi. No stąd uczymy się wziął pomysł przecież tych zajęć, prawda? Tak, zaczęłyśmy obserwacji własnego życia czy swoich dzieci. Oczywiście, zaczęłyśmy od obserwacji życia swojego dzieci, ale też od tego, od prowadzenia zajęć z dziećmi. Dzieci uwielbiają słuchać, tylko trzeba im pokazać, że słuchanie jest takim samym sposobem odbierania świata, jak patrzenie, jak dotykanie. Jest to kolejny element, który składa się w jedną całość. My nie możemy przestać słuchać. Mhm. To wystarczy zrobić dziecku takie ćwiczenie, kiedy zaproponujemy mu zatkanie sobie ucha na przykład na godzinę, uszu. Jak my funkcjonujemy? Przecież myślę, że ten świat odbierany bez dźwięku jest dla niektórych przerażający, dla innych też taki niestabilny zupełnie. Myślę, że myśmy też mogli bardzo dobrze odczuć podczas pandemii to, że kiedy zmieniła się nasza przestrzeń akustyczna, nasz ten komfort, ta przestrzeń, która sprawiała, że czujemy się dobrze, zaczęliśmy no właśnie czuć się źle. I troszkę od tego, od czasów pandemii zaczął się ten projekt, można powiedzieć, w marcu 2020 roku, kiedy to właśnie pani Kasia i pani Magda rozpoczęły pracę nad projektem Nie Słyszę. Tak jest. I wtedy to taka powstała dźwiękowa opowieść o tym, jakich dźwięków nam, słuchaczom, ludziom w pandemii, w lockdownie zabrakło w czasie kwarantanny. I to też zmieniły się odgłosy wokół, prawda, tego naszego wtedy domu, czy naszego środowiska. No i też z tych nadesłanych opowieści panie stworzyły reportaż radiowy. Pani mówi, że dzieciaki no właśnie słuchają, ale co zrobić, żeby chciały słuchać? Trzeba im pokazać, że słuchanie istnieje. Można to zrobić na bardzo różne sposoby, bo trzeba dzieci zaktywizować. Oczywiście proponujemy zajęcia odpowiednie dla wieku, więc jedna grupa, nauczyciel o tym wie najlepiej, która grupa będzie wolała, w jaki sposób zacząć tę audioedukację. Możemy wybrać się z dziećmi do lasu, na taki spacer akustyczny. Szukać, teraz jest wspaniały czas, dźwięków wiosny, tak? Porozmawiać o tym, co słyszeliśmy, co było dla was miłe, co niemiłe, ile jakich dźwięków, tak? W których czuliście się najlepiej. To jest jeden ze sposobów. Żeby w ogóle zwrócić na to uwagę, to jest chyba podstawa, to jest początek. To jest podstawa, żeby zwrócić uwagę, to wtedy trzeba się zatrzymać, żeby zwrócić uwagę. I bardzo ciekawe ćwiczenie, które ja też robiłam z dzieciakami, kiedy w czasie po prostu przerwy nagrywałam głos każdego dziecka, a potem myśmy tych głosów słuchali w klasie i zgadywaliśmy, czyj to jest głos, jaki on jest, jaką ma barwę. Tak, rozmowa o swoich głosach jest bardzo angażująca dzieci, a poza tym pozwala im zrozumieć, że my słyszymy siebie przez własne uszy trochę inaczej niż słyszą nas inni. To jest odkrycie każdego, kto swój głos pierwszy raz odsłuchiwał z nagrania czy z taśmy. I też pewnego rodzaju takie zakłopotanie, zażenowanie czujemy, kiedy słyszymy ten głos, no już może nie po raz pierwszy. Prowadzi pani warsztaty audialne dla szkół, a zapytam jeszcze, z czym młodzież w tym zakresie ma kłopoty? W czym takie zajęcia mogą pomóc? I myślę, że w ogóle młodzież ma teraz kłopot z tym zatrzymaniem się. W czym mogą pomóc? Wydaje mi się, że właśnie pomóc w tym, żeby zatrzymując się nad konkretnymi rzeczami, konkretnymi dźwiękami, konkretnymi ludźmi, starać się nawiązywać z nim kontakt. I to wydaje mi się też bardzo ważne jest teraz w tym świecie. My czujemy się samotni, bardzo często się o tym mówi, czujemy się samotni. I to też paradoksalnie, bo przecież jesteśmy otwarci na świat internetu, tej wirtualnej rzeczywistości, a bardzo często, o czym też mówimy w innym naszym cyklu 116-111 w audycji popołudniowej, właśnie samotni. A to głównie nastolatków dotyka. Tak, tak, jesteśmy samotni, chociaż tak naprawdę nigdy, proszę zauważyć, że nie było nigdy takiego etapu w rozwoju świata, kiedy ludzie mieli tak wiele słuchawek na swoich uszach. My mijamy ludzi cały czas słuchawkami, ale oni tylko odbierają, nie skupiają się na tym, jaki przekaz dostają. Po prostu nadajemy, a nie odbieramy. Mhm. Tak, i myślę, że to jest przede wszystkim ważne, że jeśli skupimy się, zauważymy drugiego człowieka, to też my przestajemy być samotni w relacji z kimś innym i ten ktoś przestaje być samotny. Bo jeśli zapytamy kogoś, ja często pytam, pracuję ze studentami, pytam, czy u ciebie wszystko dobrze, tak? Takie pytanie, bo widzę, że coś jest nie tak. I ktoś mi odpowiada, tak, świetnie, to ja wiem, że wcale nie jest świetnie. Odpowiedź, że na zbyciu tylko, tak? Tak, że może powinniśmy się nad tym skupić, więc to jest ta kompetencja, której bardzo współcześnie brakuje, czyli zrozumienie, zatrzymanie się, a jest to możliwe tylko dzięki uważnemu słuchaniu, a więc audioedukacji, którą proponujemy. A no właśnie, bo państwo podkreślają, że w codziennym życiu należy dbać o to wyciszenie, skupienie, o tę uważność, już tym bardziej od najmłodszych lat. Bez tego słuchania nie ma zrozumienia, ani budowania relacji, z tym też mamy problem. Prawda? Tak, tak. To jest właśnie to wszystko, o czym staramy się powiedzieć, ale też, żeby powiedzieć też, że nie są to tylko takie zajęcia, powiedzmy, trudniejsze, mocno interpretujące, to proponujemy też zajęcia z nagrywania słuchowiska, tak? Z interpretacji tekstu, albo nawet z napisania tekstu słuchowiska dla dzieci i z nagrywania, które naprawdę metodą jednak trochę chałupniczą, ale można zrobić w takich szkolnych warunkach. Zwracamy też uwagę na to, w jaki sposób zmienić przestrzeń akustyczną klasy, żeby dźwięk był lepszy, odbijał się, nie odbijał się, ale był chłonięty. To już nawet od takich technicznej tak, strony patrząc na to. Bo czasami to jest, to naprawdę są niewielkie zmiany, a wtedy przede wszystkim uczniowie, jeśli ten dźwięk rozchodzi się lepiej, uczniowie mają, lepiej się koncentrują na przekazie, który dociera od nauczyciela, a nauczyciel nie musi się tak męczyć, przekazując informacje, więc same korzyści. Przez kilka czy kilkanaście lat już pani zajmuje się tym w fundacji. Gdy pani obserwuje z zawodowego życia, co daje ta umiejętność uważnego słuchania później już, co daje później w dorosłym życiu? Jak to może się przełożyć? My uważnie słuchając zdajemy sobie sprawę z tego, że są dźwięki, które są dla nas, w których źle się czujemy. Tak, są przestrzenie akustyczne, które powodują, że jesteśmy nerwowi. Zwracamy uwagę na to, że innym ludziom może coś nie odpowiadać. Ja to przeżyłam na bardzo osobiście, dlatego że okazało się, że moje dziecko, zresztą tutaj krążące po Trójce, tak jest, jest nadwrażliwe dźwiękowo. Tak? I Ninka bardzo długo nie chciała przebywać w przedszkolu wtedy, kiedy było bardzo dużo dzieci. Ona przychodziła zmęczona, bolała ją głowa. Okazało się, że potrzebuje przyjść troszkę później, kiedy jest podział na konkretne grupy. Już jest i wtedy ciszej, funkcjonuje, tak? Bo to się tak przekładało. Tak, ja to rozumiem. Dzięki temu, że staram się jej słuchać, zaczynam to rozumieć. Inaczej też patrzę, myślę, że z taką wrażliwością na innych ludzi. Jeśli będziemy uważnie słuchać, będziemy czuć się lepiej w przestrzeni akustycznej, która nas otacza, ponieważ będziemy mogli wybierać te dźwięki, które nam odpowiadają. Mhm. Nina wie, czego musi unikać. No i przede wszystkim, wydaje mi się, że będzie nam dużo łatwiej rozmawiać z ludźmi i odczytywać te przekazy, które nie są przecież zawarte tylko w słowie. To jest bardzo ważne, że przekaz idzie też z formą, a nie tylko z treścią. Gdzie możemy znaleźć więcej pomocy? Słuchaj, by zrozumieć, na stronie audionomia.pl. Na stronie audionomia.pl i tam wszystkie osoby, które są zainteresowane. No właśnie, bo to nie tylko nauczyciele, prawda? Nie tylko nauczyciele. Książek nie mamy bardzo dużo już i zależy nam na tym, aby książki trafiły do placówek edukacyjnych, ale proszę się nie martwić, ponieważ mamy też książkę w wersji PDF i jeśli rodzice chcą pracować z dziećmi w domu, to oczywiście my taką książkę wyślemy w wersji elektronicznej. Prosimy zajrzeć na stronę audionomia.pl i prosimy o to, aby odnaleźć tam adres newslettera, napisać na ten adres i my się z państwem skontaktujemy i w odpowiedniej formie prześlemy książkę. Kinga Sygizman z Fundacji Audionomia. Bardzo dziękuję za spotkanie. Dziękuję bardzo. Audionomia.pl, tam więcej na ten temat, o którym rozmawialiśmy. Za 7 minut będzie 16. Audycja popołudniowa. Co przypomina nam,